Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا في محكم تنزيله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وفي صحيح مسلم من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته لغزانه katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na salamu mtume صلى الله عليه وسلم katika khutba yangu nimeyatanguliza maneno ya Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati al-Hijri aya ya 99 pamoja na maneno ya mtume sallallahu pamoja na maneno ya Aisha radhiallahu taala anha akielezea hali ya mtume sallallahu alayhi wasallama namna alivyokuwa akidumu na matendo mema. Kwa hiyo kwa utangulizi wa hii aya na hadithi ambayo ni sawa na kusema kichwa cha habari katika hutuba yetu au anwani yetu itakuwa ni athabatu ala taa, ni kudumu katika taa. Kipi kilichonipelekea kutoa hutuba hii katika Ijumaa ya leo ni kutokana na mabadiliko ambayo yanaonekana kwetu sisi sote, ila kwa wachache ambao Allah aliowarehemu, kwamba kumalizika kwa Ramadhani ambayo tangu ilipomalizika mpaka hivi leo hata miezi miwili bado haijapita. Nafikiri kama jana mwezi ulipo umeandama, inawezekana leo labda ndio ikawa mfungo pili. Lakini ukiangalia hali za watu kwa yale mazuri ambayo waliokuwa nayo ndani ya Ramadhani, basi wameyatupa kwa kiasi kikubwa, kiasi ambacho yale malengo ya Allah tabaraka taala kuileta funga kwetu yakawa yamepotea, kwa sababu malengo ya funga ni kutufikisha sisi katika ucha Mungu. Yani yale maisha ambayo sisi Waislamu tulikuwa tunayo ndani ya Ramadhani sasa tunatakiwa tuishi nayo baada ya Ramadhani kuisha, lakini yameondoka kwa kiasi kikubwa. Kuna Waislamu ambao walionekana wakiswali ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani baada ya kuisha wameacha. Kuna watu wengine miongoni mwetu sisi, inawezekana baada ya kumalizika kwa Ramadhani zingine mtu ajui lini alishika msahafu kusoma Qur'ani, na mwingine zingine tangu kumalizika kwa swala ya tarawih, tulipomaliza tukukunja jamvi la tarawih katika ashiru awakhir, katika kumi na mwisho katika mwezi wa Ramadhani, zingine mtu ajui wakati gani alifanya qiyamul layl. Sasa huu ni katika msiba. Kwa hiyo limenisukuma jambo hili nikukumbusheni kama ninavyokumbusha nafsi yangu juu ya katika mambo ambayo yanayotakikana kwa sisi Waislamu ni mtu kudumu na toa, kudumu na khairi. Allah tabaraka taala katika surati al-Hijri aya 99 ambayo nimeitanguliza katika hutuba yangu anasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه أنا سيما بوانا مكوبا موجة الحسن البصري موجة كتك ميونغوني من أكبار التابعين كتك ميونغوني من مكوبا ونفونز ومصحابة أنا سيما إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. الله تبارك وتعالى hajajalia hakuweka kwa ajili ya matendo ya muumini kwamba kuna muda maalum kwamba muumini akawa na muda maalum wa kufanya matendo, isipokuwa kifo ndicho kinachomtenganisha muumini na kufanya matendo mema. Yani muumini hawezi kupitikiwa kwamba ikawa kuna msimu fulani yeye anakatika katika kuto kufanya matendo mema. Anaweza akawa na taksiri tu kama mwanadamu kwamba labda ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa siku ilikuwa kusoma juzu tatu, baada ya Ramadhani kuisha kwa unasoma juzu moja. Mfano wake, ndani ya mwezi wa Ramadhani wewe ulijiwekea utaratibu hii shilingi 5000 hii lazima imalizike kwa wenye kuhitajia, minal fuqara'i wal masakin, katika mafukara na maskini. Ramadhani imekwisha, basi angalau hii shilingi 1000 kwa siku iishe kwa watu wa namna hiyo. Ni katika hali ya namna hiyo tu, ni si kukatika moja kwa moja zile al-amalu salih. Hadha al-Hasan al-Basri anasema maneno haya, inna Allah lam yaj'al li'amali al-mu'min ajalan duna al-maut. Allah tabaraka taala hakufanya kwa mu'mini kwamba kuna muda maalum wa kufanya matendo, isipokuwa matendo mema, isipokuwa kifo ndicho kinachotofautisha baina ya mu'mini kufanya matendo mema na matendo mema kumpotea. Baada ya al-Hasan al-Basri kuyasema maneno haya, akayasoma maneno yake Allah tabaraka taala aliyokuwa katika surati al-Hijri, akasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, kwamba muabudu mola wako mpaka utakapokuwa umekufikia umauti. Umauti umeitwa yaqini kwa sababu katika mazingira tuliokuwa tunayo, ukiondoa sisi Waislamu, mtu ukimwambia masala ya adhabu ya kaburi atapinga kwamba kuna kiyama, kuna moto, kuna pepo, kuna sirata kaburini, kuna munkari wa nakir na mengineyo katika mambo ya imani, katika mambo ya ghaib, watu watapinga. Lakini suala la kifo, hakuna ambaye mwanadamu anaipinga kwamba kifo hakuna, hayupo. Kila siku tunazikana. Kwa hiyo Allah tabaraka taala akaita umauti, kifo, kuwa ni yaqini. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ukufikia umauti. Kama sehemu nyingine Allah tabaraka taala alikutaja al-yaqini kwa maana ya kifo katika aya za mwisho kabisa katika surati Mudathir, وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كما سيسي تلقوا تنفينغا كياما كنا سيسي تلقوا تكفن يقروجو نو يكفن يقروجو مكا يلقوا تكفيكي أو موتي ولفكي أو موتي نتوكا أميني كما سيسي كياما كيفو. نا بيبي عائشة رضي الله تعالى عنها كتك حديث يمايو ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha amila amalan athbathahu, ilikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika tabia yake anapokuwa anafanya amali athbathahu, huwa anadumu nalo. Hii ndio ilikuwa katika kawaida ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo na Muislamu kwa sababu yeye kiigizo chake ni mtume sallallahu alayhi wasallam, anatakiwa vile vile adumu katika al-amal salih, adumu na matendo mema. Bali mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno yake yeye mwenyewe katika hadithi ambayo ameitaja Imam Bukhari kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema ahabbul a'mal ila Allah adhamuha wa in qalla. Amali yenye kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala ni ile yenye kudumu hata kama itakuwa ni chache. Mfano katika hali za kawaida, kwamba wewe ukajiwekea utaratibu baada ya dhuhuri utatumia dakika zako 10 kusoma kitabu cha Allah tabaraka taala. Haijalishi dakika 10 hizo utakuwa umesoma aya 20 au aya 8, haijalishi, na ukadumu na utaratibu huu kwamba ukawa ndio utaratibu wako. Lakini akawa mwenzio siku akipata nafasi anasoma Qur'ani saa nyingine labda saa nzima au masaa mawili, lakini jambo hilo saa nyingine kwa wiki akalifanya mara moja au kwa mwezi mara tatu, hakufikii wewe ambaye utakayetumia dakika 10 baada ya dhuhuri lakini jambo lako likawa ni jambo la kudumu, hapo hawezi kufikia. Ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amali yenye kupendeza zaidi mbele ya Allah tabaraka taala ni ile yenye kudumu hata kama itakuwa chache. Ndugu zangu, kumalizika kwa Ramadhani sio kukatika kwa matendo mema kama tunavyofikiria sisi, na ndiyo maana ukiangalia uhalisia wa majambo ambayo yaliyokuwa mbele baada ya Ramadhani utakuta ni kweli kabisa, kumbe kumalizika kwa Ramadhani sio kumalizika kwa matendo mema. Tushamaliza Ramadhani, ilitosha basi watu waache wapumzike. Lakini mwezi ambao tunaumaliza, au kama mwezi haujaandama ndio tunaumalizia, mwezi wa Shawwal, ndani ya mwezi huu tumeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga siku sita. Yaani kuonyesha kumbe kumalizika kwa Ramadhani sio kumalizika kwa matendo mema, bado ibada ya saumu yenye kuendelea pamoja na kwamba Ramadhani imeisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari katika Sahih Muslim, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwali kana kasiyami dahr. Yoyote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akafatilizia na siku sita katika mwezi wa mfungo mosi ni sawasawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Haitoshi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa muongozo wa watu kufunga katika masiku meupe katika kila mwezi. Katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni mutafakun alaihi, Abi Huraira anasema ausani khalidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi thalathati al-umur, ameniusia mimi kipenzi changu Mtume sallallahu alaihi wasallam ajia ya mambo matatu: siyamu thalathata ayami fi kulli shahr, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Wanaziita maulamaa kwamba ayami al-bidh, kwamba ni masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15 min shahri al-hijri, katika mwezi huu wa Kiislamu. Wa rak'atai dhuha, na jambo la pili akanihusia Mtume sallama kuswali rak'a mbili za dhuha. Na jambo la tatu akasema wa an autara kabla an arkuda, na kuswali witri kabla sijalala. Ili jambo hili la kuswali witri kabla sijalala lina ufafanuzi mwingi kwa wanawachuoni, lakini kiufupi katika maelezo mafupi ni kwamba yule mwenye nashati, mwenye uchangamfu wa kwamba anao uwezo wa kuamka saa 8, saa 9, ni bora kuichelewesha witri akaiswali katika muda ule. Lakini yule ambaye mwenzangu na mimi, kwamba ukilala wewe saa 3, basi muadhini wa alfajiri ndio anayekuamsha, iswali witri mapema kama Mtume sallam alivyokuwa amemwelekeza Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo bado matendo mema ni yenye kuendelea. Alkadhalika qiyamu layli, swala za usiku ni bado zenye kuendelea pamoja na kuisha kwa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu siyam ba'da ramadhan shahrullahi almuharram, funga iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni watu kufunga katika mwezi wa Allah Muharram. Wa afdalu salat ba'da alfaridati salatu al-layl, na swala iliyokuwa bora baada ya swala za faradhi ni swala za usiku. Swala za usiku, hata wacha Mungu ambao Qur'ani inaitwa mwongozo kwamba malengo ya saumu ni kutufikisha katika ucha Mungu. Ukisoma katika surati Tur, Allah anapoelezea sifa za wacha Mungu miongoni mwanzo anasema kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, ilikuwa wao katika sehemu ndogo ya usiku ndio wanayolala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, na katika usiku wa manane ndio wanamtaka msamaha Mola wao. Kwa ndugu zangu katika imani, kumalizika kwa Ramadhani sio kumalizika kwa matendo mema, bado tunatakiwa tuendelee na muendelezo wa kuyafanya matendo mema ili ionekane Ramadhani imeleta matunda kwetu sisi. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Katika hutuba yangu ya pili ni jaribu kueleza mambo matatu katika miongoni mwa mambo ambayo yatakayomsaidia mtu katika kudumu katika matendo mema. Inawezekana mtu akawa anajiuliza, sasa kwani tufanye nini ili tudumu katika haya matendo mema? Yako mengi, lakini mimi nitataja matatu. Jambo la kwanza katika miongoni mwa sababu zenye kumsaidia mja kudumu katika matendo mema ni al-ihtimamu bi islahil qalb, ni kulipa umuhimu jambo la kutengeneza moyo. Moyo unatakiwa ushughulikiwe katika kutengenezwa, na hasa ukizingatia kwamba hiyo ndiyo sehemu ambayo Allah tabaraka taala anayoshughulika kuiangalia, moyo. Alqalbu huwa mahallu nadhari llahi taala, moyo ndiyo sehemu ambayo Allah tabaraka taala anayoshughulika kuiangalia. Katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha la yandhuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, Allah haangalii katika sura zenu wala katika viwili vyenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Allah anaangalia katika nyoyo zenu na matendo yenu. Kwa hiyo kushughulikia moyo ni jambo muhimu. Ushughulikiwe moyo katika kujaza tauhid, ushughulikiwe moyo katika kujaza imani, ushughulikiwe moyo katika kujaza sunna. Yani moyo wa mtu ushibe tauhidi, moyo wa mtu ushibe sunna, moyo wa mtu ushibe imani. Kinyume chake, moyo ukikosa imani utakuwa umeingiwa na kufuru, moyo ukikosa tauhidi utakuwa umedondokea katika shirki, na moyo ukikosa sunna utakuwa umedondokea katika bid'a. Na maradhi yote haya matatu ni maradhi mabaya kuliko kansa wala maradhi mengine yote unayojua wewe. Yani mtu akapata na maradhi ya shirki, au mtu akapata na maradhi ya kufuru, au mtu akapata na maradhi ya bid'a, amepata maradhi makubwa mno kuliko mtu aliyekuwa amepata na maradhi ya kansa au maradhi yote unayojua wewe katika maradhi haya ya kawaida ambayo sisi tunayougua katika dunia hii. Na njia ya kutengeneza moyo ni maneno ya Allah tabaraka taala, ndiyo ambayo yanayotengeneza moyo. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mawidhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, enyi watu, kwa hakika yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu na ni tiba kutokana na maradhi yaliyokuwa katika moyo. Wa hudan wa rahmatun lilmu'minin, na Qur'ani hiyo ni mwongozo na ni rehema kwa waumini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, surati Yunus. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika namna ya kutengeneza moyo ni kuushibisha moyo maneno ya Allah tabaraka taala. Watu wanatakiwa uhudhurie katika durusi, katika madari, wakae wasome. Jambo hili ndio liliwafanya hata masahaba wao wakainuka kiimani. Muda wao mwingi walikuwa wakiutumia mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupokea ilmu. Lakini leo hii mtu darasa lake yeye ni hutuba hii ya Ijumaa, na siku kishatangazwa muhadhara, kuna shekhi anakuja anatoka sehemu fulani, watu mtawaona wakijaa msikitini. Lakini mashekhi wakikaa hapa kufundisha, mnahesabu watu wawili, saba, sita, wengi wapo watu wale wengine walikuwa wanaojaa katika mihadhara. Mihadhara ni sehemu tu ya kuhamasishana kati ya kusoma, lakini elimu yenyewe ni mtu kukaa chini ukafundishwa kitabu mwanzo mpaka mwisho, hatua kwa hatua. Wako watu miongoni mwetu sisi hapa, mtu anaonekana amependeza, ana ndevu nzuri, amekanzu yake ni sifitaki, umefika muda wa swala katika swala za jaharia, tuswalishe sasa. Mtihani, mbona huyu tunaye zaidi ya miaka kumi katika sunna, alafu kwa nini hajui Qur'ani huyu? Watu wamelizika na ujinga wa namna hii. Lazima tushughulikie suala la moyo. Katika hadithi ya Numan bin Bashir radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ni mutafakun alaihi, ni ndefu. Mimi nasoma sehemu ya mwisho ya hadithi istishhada, katika hali ya kutolea ushahidi wa hiki ninachokizungumza. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mubghatan. Fahamuni, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia adatu tanbihi kwa wale wenye kushughulika na mambo ya kusoma, kana kwamba tuko katika usingizi tumelala. Zindukeni, amkeni, fahamuni mambo ndio yako hivi. Wa inna fil jasadi mubghatan, hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasad kullu, kipande hicho cha nyama kikiwa kizuri unakuwa mzuri mwili wote. Hicho kipande cha nyama kikiwa kizuri hicho, jicho alitotizama isipokuwa la halali, sikio alitosikiliza isipokuwa la halali, mdomo hautozungumza isipokuwa la sawasawa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut, yoyote mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme maneno yaliyokuwa mazuri kama hana anyamaze. Hicho kipande cha nyama hicho, idha salahat salaha al-jasad kullu, kikiwa kizuri unakuwa mzuri mwili wote, mkono wake hautomdhuru mtu, ulimi wake hautomdhuru mtu. Ameulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyul muslim khayr, muislamu gani ambaye ndiye bora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye wamesalimika waislamu wenzie kutokana na mikono yake na mdomo wake. Hakutumia mkono wake kumdhuru ndugu yake wala mdomo wake, jambo ambalo leo hii liko kinyume na sisi wa leo. Midomo yetu sisi ndio madhara kwetu sisi wenyewe kwa wenyewe, mikono yetu ima katika kuandika na mfano hayo. Maanake usije ukafikiria mkono maanake kumchapa mtu kibao tu, waweza wewe kuandika hata makala yako isoeleweka eleweka, ukaamua ukaleta hata fulani katika umma. Wa idha fasadat fasada al-jasad kullu, lakini kipande hiki cha nyama kikiharibika basi unaharibika mwili wote. Ala wa hiya al-qalb, fahamuni kipande hicho cha nyama si kingine nao ni moyo. Kwa hiyo suala la moyo, la kuutengeneza moyo, ni katika jambo muhimu. Maelezo katika suala la moyo ni mengi, muda hauturuhusu. Jambo la pili katika mambo ambayo yenye kusaidia kuwafanya watu wadumu katika taa ni suhbatul akhyar, ni mtu kufanya urafiki na watu waliokuwa wema. Lazima ukae na watu ambao kwa uchache, jamani, saa saba kasoro dakika tatu. Nini maana ya maneno haya? Maana yake tukifanya masiara tu tumekosa jamaa ya dhuhuri. Ukae na watu wa aina hii, sio unakaa na watu yani wewe ndio unayokuhusika, usipokumbuka sala basi jamaa umeikosa. Huu ni haya ni matatizo. Na sisi wengi miongoni mwetu tumeridhika na marafiki wa aina hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imeitaja Imam Tirmidhi na Imam Abu Dauda rahmatullahi alayhim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mtu siku zote yuko katika dini ya rafiki yake, dini ya jamaa yake, basi angalie kila mmoja ni nani ambaye anaweza kuwa rafiki yake au jamaa yake. Chagua rafiki, sio kila mtu afaa kuwa rafiki. Wengi wetu wameharibikiwa na kuto kukizingatia kipengele hiki. Wengi unakaa na watu kidogo kidogo, mara umeanza kusherewa raka ya kwanza, mara raka ya pili, mara jamaa, mara swala zako za kuunga, mara swala una. Hili ni katika jambo la hatari, mpaka imefikia hatua kwamba watu wakaona mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kuswali tu, baada ya kuisha Ramadhani watu hawana haja na swala. Kipengele hiki ni hitaji hadithi moja ambayo imehitaja Imamu Abu Dauda rahmatullahi alayhi kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As katika swala hili la kukazia ibada ya swala, kwa sababu kuna watu wanazembea, wengine mpaka wanaiamua wameamua kuiacha swala yenyewe kabisa. Hadithi hii ameizungumza kwa uzuri zaidi Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abadi katika kitabu chake anachokiita Ta'zimi Salah. Anasema Abdullah ibn Amr anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara salata yawman, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia sala siku moja. Faqala, akasema, man hafadhaha, yeyote atakayehifadhi hiyo sala, yani kuiswali kwa wakati wake na kwa kuzingatia sharti zake na nguzo zake, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah, hii swala kwake ndio itakuwa nuru na ndio itakuwa mtetezi na ndio itakuwa wokovu siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidhu alaiha, na yoyote yule ambaye atakayekuwa hakuihifadhi hiyo swala, lam takun lahu nura, huyu mtu hatakuwa na nuru wala anajata wala wokovu wala burhana wala utetezi. Wa kana yawm alqiyamah ma'a qarun, na mtu huyu siku ya kiyama atakuwa pamoja na Qarun wa Firaun na Firaun wa Haman na Haman wa Ubay bin Khalaf na Ubay bin Khalaf. يقول الإمام ابن قيم رحمة الله عليه في ترغيب والترهيب. الإمام ابن قيم قد يكتب جاك الترغيب والترهيب بعد يقول تاج حديثه أكثر من نهاية أمبايو يسكريز أمفلكين رقياك وسيسواري أو ويونا يزنبيا زنبيا كون يصالح أكثر من يبيع الإمام ابن قيم رحمة الله عليه. أنا سمع وكون تارك محافظة على الصلاة ما إمة الكفر في الآخرة, na kile kitendo cha huyu mwenye kuacha kuhifadhi sala akafufuliwa pamoja na viongozi wa ukafiri akhera, kwa sababu hakuna mtu asijua kama Firauni alikuwa kafiri, Hamana alikuwa ni kafiri, Karuni alikuwa ni kafiri, Ubay bin Khalaf alikuwa ni kafiri mkubwa alomuri Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna asiyojua hilo. Sasa Ibn Qayyim anasema wa kaunu tariki muhafazati ala sala ma'imati al-kufri fil akhirah, na kile kitendo cha huyu mwenye kuacha kuhifadhi sala akafufuliwa pamoja na viongozi wa ukafiri akhera yaktadhi kufuruhu, kuna pelekea moja kwa moja juu ya ukafiri wa mtu asiyeswali. Haya ni maneno ya mwanachuoni huyu Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi akielezea juu ya umuhimu wa ibada ya sala, ambayo leo hii inaonekana kama jambo la kawaida. Yaani Waislamu wamebaki katika maisha yao asubiriwa mtu kufa afanywe hitima tu. Allah anaja na hitima. Itakumsaidia nini hitima mtu ambaye yeye mwenyewe akataa kufanya? Jambo la mwisho katika hayo mambo matatu yatakayomsaidia mtu kudumu katika taa ni addu'a, ni kumwomba dua Allah tabaraka taala. Jambo hili naamini wengi miongoni mwetu tumekafirika. Saa nyingine tangu Ramadhani ilivyoisha hatujapata fursa ya kumwomba Allah atuthibitishe katika matendo mema tuliyokuwa tunayo baada ya Ramadhani. Inawezekana miongoni mwetu wengi, labda wachache ambao Allah amewarehemu, lakini inawezekana miongoni mwetu hakuna mtu aliyopata fursa akainua mikono yake kumwomba Allah. Allah nakuomba, baada ya kumalizika kwa hii Ramadhani, haya mema nilokuwa nayo ndani ya Ramadhani nakuomba unithibitishe nayo baada ya Ramadhani kuisha. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad, imekuja katika riwaya nyingi tofauti tofauti. Baadhi ya riwaya imekuja kwa Anas bin Malik, na katika baadhi ya mapokezi imekuja kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Anasema Bibi Aisha, anasema Anas bin Malik kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa maneno yake aliyokuwa akipenda sana kuyasema, au katika dua aliyokuwa akipenda sana kuiomba, alikuwa akisema Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini, ewe Mola, ewe Allah mwenye kuzibadilisha nyoyo hizi, nakuomba uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Sasa na sisi tunatakiwa tujitahidi kumwomba Allah hivyo, kwa sababu hizi nyoyo zetu hizi, kama Mtume sana mali katika hiyo hadithi alivyosema, ziko katika vidole viwili katika vidole vya Allah tabaraka taala, yukallibuha kaifa yasha. Allah huzigeuza hizi nyoyo vile anavyotaka yeye, ima anaweza akazipeleka katika taa, ima anazipeleka, anaweza akazipeleka kokote anavyotaka yeye. Kwa hiyo kikubwa ni watu kukithirisha kumwomba dua Allah tabaraka taala azithibitishe nyoyo zetu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, Allah usizipoteze nyoyo zetu baada ya kuziongoza. Haya ni maneno ambayo Allah anasema, wanayasema rasikhuna fil ilm, katika sura al-Imran wanayasema haya, wale waliobobea waliozama katika ilmu wanayasema haya. Kwa hiyo na sisi katika mambo yatakayotusaidia kudumu katika taa ni kumuomba Allah tabaraka taala atudumishe katika taa, atupe ithbati katika dini. Hili ni katika jambo ambalo muhimu, ambalo wengi inawezekana wakawa wamelipuuza au walizingatii, mtu akafikiria kwamba kule kukaa kwake katika toa na kunyooka anaweza akafikiria kutokana na jitihada zake na mapambano yake anayoyafanya. Hapana, usiishi hivyo, mweke Allah tabaraka taala mbele. Wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun, Allah ndio mwenye kufanya jambo hili. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.